till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dessa slag. Dagens datum är den 21 i andra. Det här är avsnitt nummer 16. Idag har vi en fullspäckad show för er ikväll. Vi har bland annat med oss Fredrik, Dr. Snapp. Vi har Danny, Varillion och Lotta, Loriana eller Vattenlilja beroende på. Och även jag, Max. Ibland heter Stefan på internet. Nu är det en massa extra namn med oss där. Nu är vi som en dubbel mängd person i podden här. Gistades. Vi gör så att vi hoppar raskt in i vårt första segment, vilket är vad vi har spelat under föregående vecka. Jag går som vanligt igenom vår lista nu, vilket inte är en sofflista men en vanlig lista, så det blir teamspeaklista idag. Och där står Fredrik på första plats. Varsågod Fredrik, berätta oss lite vad du har haft för dig. Tack, var god värd. Vad formellt det blir. Det måste vara ordentligt. Ja, jag har spelat en del. Jag har haft lite ungar som varit halvdåliga, så det har blivit lite så här sena nätter och sånt. Var ska man börja? Börja från början. Ja. Jag köpte mig ett spel som heter Wings Remastered Edition. Och det är en remastering på ett gammalt Amiga-spel som utspelar sig under första världskriget, där du kör dogfights och går upp i rang och liknande. De har piffat upp grafiken en hel del mot originalet och har en väldigt bra soundtrack på det. Och om man mot förmodan har kört Wings tidigare, så bör man köpa det här. Det kan mycket väl vara så att för de nostalgiska glasögon på som det faktiskt passar bäst för rent gameplaymässigt blir det lite tradigt efter kanske 2 år för man spelar från 1916 eller någonting till 1917 eller från 1900. Jag vet, kommer inte ihåg vilka årtal det var. Det får väl någon rätta oss, eller någon av er kanske vet bättre. Men det är under hela första världskriget. Ett väldigt, väldigt kul spel faktiskt, för min del, som jag kan rekommendera. Och det är som sagt inte så värst avancerat i uppbyggnad. Det är ändå en remake på gamla Wings till Amiga. Utöver det då, Half-Life 2 Episode 1, grattis, jag har fortsatt på det. Woohoo! Och om någon kanske har tittat på YouTube, så har det blivit lite spelsessioner med min unge då. En av dem, nice. Så vi har kört Dirt 3, Portal 2 och Trackmania Stadium 2 till exempel. Samtliga är ju ganska bra spel faktiskt, som jag inte tänker gå in så mycket på, men det är bara hopp ut på YouTube, kan ni kolla lite på de här spelsessionerna. Utöver det så fick jag ju nöjet att låna en liten PlayStation 3 av Max här. Ja då. Har resulterat i lite speltid faktiskt. Och med lite mer, ett antal timmar då. Bara lite grann blivit, sådär. Ja. Och det är främst för att jag ville mosa skiten ur handkontrollen, för jag ville känna lite på hur det var. Så länge du tvättar den innan du lämnar tillbaka den. Självklart. God of War Ascension, Little Big Planet 2, Ni no Kuni, Motorstorm och diverse fighting-spel som jag har testat på lite. Ja, vad ska man säga? Little Big Planet 2 kom fram just för att det är många spel som jag har tagit ner som är de här stora spelen. Jag har en hel drös demos till exempel som ligger och väntar, utöver de jag nämnde nu. Och jag vill ha lite variation i titlarna vad gäller genre och så. Så det blev då allt från God of War som sagt till lite kan man säga barnspel om Little Big Planet, eller är det ens barnspel? Ja, kallar det för casual så är det ingen som är förolämpad. Precis. Och sen då kört på Ni no Kuni som du hade redan inne och så. Spelmässigt, God of War Ascension, där har jag kört lite grann och tycker det var jätteroligt. Lite irriterande vyer bara, men rent gameplaymässigt var jätteroligt. Och nästan så att jag känner att jag ska nog kanske låna den här lite längre. Du står fast. Varför är vi inte jätteförvånade? Ja, Little Big Planet 2 satt Julia och körde faktiskt. Och det har ju svenska röster i sig. Och det kan man ju tycka vad man vill om när det blir lokaliserat. Men den är bra gjord. Jag visste inte att det kunde vara så bra gjort. Okay. Allting på svenska och så de pratar. Det passar perfekt för henne. Visst, det är lite så här klurigheter som kanske... Hon är 5 år, bör tilläggas. Men hon klarar av det ganska bra. Hon hade svårt att spela själva spelet rent på grund av kontrollen då. Hon fick ta in hela tummen in i på vänster sida för att nå den där spaken då som man styr. Ja. Så blev lite så halvmiffo, men det gick. Hon tyckte om det. Om viljan finns möjligheterna. Precis. Hon har även kört Motorstorm och det gick inte alls lika bra kan jag säga, men de går väldigt snabbt där, bilarna. Men annars, det som jag främst kört då är Ni No Kuni, som jag har längtat efter att köra. Och det är väl äntligen dags för mig att ge mig på JRPG eller Zelda-stuket, då jag aldrig har kört Zelda. Ja, det är sant. Aldrig kört Zelda. Yes, men här har vi ett spel som passar mig perfekt. Det har stilen av Ghibli och det har väldigt light RPG i hur du levelar och så. Men det passar. Light, så att det är light RPG det där? Ja, jag tycker det är light för jag får inte uppgradera statsen själv. Liksom. Okej, man kan ju säga så att jag hade lagt ner 30 timmar på sparfilen. Jag tror fortfarande de introducerar nya liksom mechanics som kommer in överlag. Så att, ja, jag har inte kört så långt så det kommer... Ja. Det är ju bara en liten åsikt just nu då. Mm. Men alltså, åsikten framförallt är att det är ett väldigt bra spel. Det är det definitivt. Ja. Och sen har jag kört också Motorstorm och lite andra demos då på typ Uncharted och där var det Infamous 2 och ja. Med klassiska. Jag har verkligen fyllt upp ditt utrymme om vi säger så. Ja, men det är bara rensa som tur är. Det är inte svårare än så. Nej, precis. Överlag så är jag väldigt glad över titlarna. Alla titlar som jag har tagit ner. Nu har det förvisso varit de här stora titlarna överlag. Men alla är väldigt bra gjorda. Jag tycker det, i jämförelse mot Xboxens titlar, så har det för mig ett bättre flyt i varje titel jag kört. Jag vet inte om det är någonting de har med uppdateringsfrekvens eller... jag vet inte vad det är, men det känns som att alla titlar flyter på bättre. Som att det inte är någon lagg i titlarna. Någonting. Ja, det är väl lite PS3 jag tror har bättre prestanda än Xbox 360. Har jag för mig, nu var det länge sedan. Men det har också, jag tror de är väldigt olika i sättet de är uppbyggda. Mm. Jag tror att det är lite klurigare att programmera för PlayStation 3. Har jag för mig, nu var det här ett tag sedan. Men folk har ju lärt sig det. Ja, och sen börjar det tilläggas att de flesta spelen jag har kört är ju de här mer PlayStation-exklusiva. Så jag kan ju tänka mig att de är per automatik mer optimerade för precis, platformen. Precis. Så, men... väldigt bra gensvar på spelen och hur de körs. Och visst, utseendet idag kan jag ju känna är lite utdaterat, men det å andra sidan, det är jag tycker det ser bättre ut än Xbox 360. Men det är ju som sagt, det är bara den grafiska sidan och det är ju bara en ytlighetsfråga där. Sen kommer vi till handkontrollen. PlayStation... handkontrollen för mig är gammeldags. De har hållit kvar vid samma modell av handkontroll sedan typ PlayStation 1, vad jag förstår. Mm. Ja, mer eller mindre. Men det enda som hände i PlayStation 2 där var att de slängde på 2 stycken analogspakar. Okay. Sen har de sett likadant ungefär. Okej. Okay. Ja, det bara känns som att jag förstår att de nu till slut med 4 faktiskt gjorde förändringar. För den... det här med att ha de här spakarna där nere känns förlegat där i talet. Och det är ju en vanlig sak självklart. Men jag ser ju bara för Julia till exempel. Hon måste liksom... det blir snedvridet när hon håller den liksom. Och jag känner det själv på vissa titlar. Särskilt bilspel. Det funkar inte i bilspel tycker jag. Dessutom när det inte finns något som helst motstånd i de här sticksen. Det finns ju lite motstånd i Xbox-sticksen, de här stickarna, men Nu har jag kört ganska länge och på titlar som Ni no Kuni, då kvittar faktiskt. Det kvittar ganska rejält där. Och Little Big Planet till exempel också. God of War är ju mer att du bara slår sönder allt, så det funkar bra liksom. Annars, jag föredrar, förstår jag nu efter att ha kört det här ett tag, jag föredrar en större kontroll med sticks som sitter på annat ställe. Men det är som sagt, det är lite vanesak i greppet, känner jag. För jag tror vi, när vi satt hemma hos dig förra veckan och bara kollade på båda kontrollerna, och då såg man verkligen att greppet för att hålla i dem båda är faktiskt väldigt annorlunda. Och lär man sig att hålla på ett sätt, om man säger, då vill man hålla den andra kontrollen på samma sätt, och då funkar det inte riktigt. Fast jag tror också det är en fråga om ergonomi, för det känns som att när PlayStation kom så var det liksom, de var nästan banbrytande. Och då var det, om man jämför mot de andra kontrollerna som kom då när PlayStation kom, så var de mycket väl en förbättring. Sen att de hållit kvar i samma utformning av handkontroll har legat dem lite i fatet, kan jag tycka. Men å andra sidan, nu med PS4 så antar jag att de har gjort en del förbättringar då. Och det är faktiskt så att jag, med de här titlarna som jag har testat nu, är väldigt sugen på en PS4 faktiskt. Alltså, om jag bara jämför kontrollerna mellan 360 och 3an, så känner jag att Xbox 360 fyller ju ut handen på ett annat sätt. Men PS-kontrollen, där känner jag att jag har, jag är så att säga mer on top of things på något sätt. Det är inte lika bekvämt, men jag har mer fokus på något sätt. Men som sagt, det kanske också är en vanesak. Ja, för där är ju frågan, om det nu är en vanesak till exempel, och du har fått lära dig efter antal dagar och timmar, så du har, som du säger där, den kanske inte är perfekt utformad, då skulle jag ändå, om jag nu ändå kan vänja mig vid en Xbox-kontroll, hellre ta den rent ergonomiskt då. Men som sagt, med de här titlarna, om det är de vi går tillbaka nu, för det är de som är de viktiga, känner jag. Handkontrollen, den kan jag leva med. Jag skulle nästan vara sugen för att köpa en PS3 bara för att ha de här titlarna. Mm-hmm. Särskilt Ni no Kuni och vissa andra titlar som jag har kört som jag inte behöver ta upp nu. Men överlag, min spelvecka har varit väldigt späckad. Jag har fått testa på massor med roliga spel som PlayStation erbjuder, och mina intryck hittills är väldigt, väldigt bra. Framförallt rent grafiskt, men också just hur de körs, hur de flyter på och känslan i spelen. Så ja, det är väldigt stort tumme upp där faktiskt från min sida. Så vi får se hur länge han låter mig ha sin PS3 här. Ja du, det, vi får se. Jag, i värsta fall så kommer jag göra inbrott och hämta tillbaka den, men jag har inte varit där än, så att det är lugnt. Du kan ju ringa först, du behöver inte göra ett inbrott. Ja, det måste vara dramatiskt. Ja. Jag har kört lite annat också. Jag kan säga Dirt Showdown. Jag har kört lite Wolfenstein. Jag har kört lite Far Cry 4. Jag gjorde klart det spelet. Jag körde Skyrim. Defense Grid 2. You have to win the game. Fråga inte. Okej. Okay. Den är så här gammal roguelike. Eller gammal. Googla You have to win the game. Det är gratis på Steam, tror jag. Men jag tänker inte gå in på det. Så där har vi min vecka. Tack. Vi får tacka för denna vecka och för denna välbeskrivning som Fredrik har givit oss. Och vi går över till vår nästa person, och det är Danny. Danny, varsågod. Golvet är ditt. Ja, vad tack. Dansa loss. Kanske en liten bugg när jag ser på gång. Jag skulle inte säga så högt. Jag skulle undvika att ha minst 5 meter från mig. Det är inte så mycket spel, men jag har mycket speltid på dem istället. Jag har ju spelat veckans spel såklart, vilket vi går in på lite mer senare. Sen har jag kört lite Sniper Elite V2, eftersom det var den här månadens... Games for Gold på Xbox, gratisspelet. Det var roligt. Lekte runt lite grann i South Park återigen. Tycker om att och går och letar runt på allt som finns. Och sen, där kommer chocker kanske, så har jag gått tillbaka och satt mig och spela Escape Dead Island igen. Oh, där ska jag totalsåg oss av det sämsta spelet i världshistorien som du typ sa att ni ska aldrig spela det här. Ja, men de släppte en gratis DLC och tänkte fan, då kan jag få ut lite mer av spelet för de pengar jag faktiskt betalar för det. Så nog för att, ja. Spelet du sa, köp det inte, låna det inte, stjäl det inte, ta inte emot det om någon trycker i händerna på er, släppte en gratis grej varpå du satte dig och spelade. Ja, men jag har kört att jag har suttit och spelat spelet samtidigt som jag har haft min padda bredvid och suttit och kollat på en tv-serie samtidigt. Okej. Okej. Ja. Ja. Jag skiljer på ADHD, så jag multitaskar och försöker göra flera saker samtidigt. Jag har satt också på med mobilen lite grann till och från. Men som sagt, det är liksom bara en grej, jag tänker, för jag vill få ut maximalt, det står, för de har sagt att det här spelet ska vara som en mellangrej mellan det här, mellan Riptide och tvåan som kommer ut senare i år, tänkte jag, fine, för jag tyckte jag inte fick ut någon riktig bakgrundshistoria till varför det har hänt någonting efter att spela igenom spelet, så jag tänkte, fine, det kanske är lite mer, så jag satt och spelade igenom och samma skit jag har gått ner, förutom att nu får man tillgång till ett helt nytt område, vilket när jag är klar med den biten så ska min kära systerson Robert få låna spelet. Så det är samma skit. Ska han få låna det spelet? Han kan få låna det spelet. Vad, ja, snäll av dig att du erbjuder honom att ta det absolut sämsta. Nej, det var han som sa det ju. Kommer du inte ihåg att jag sa, spela inte, ladda inte ner det, piratkopiera inte. Så han bara, jag får låna det. Jag bara, sure, fine. Var det fel på dig? Men han är släkt med mig ju. Så. Han behövde inte säga hej. Han var körd per default. Precis, blodsband. Det är svårt att undvika den biten. Mm. Men utav det så har du suttit lite grann på mobil och spelat lite andra spel. Lite Simpson och sådana, CSI, lite sådana småplock, lite sådana guilty pleasures när man sitter på buss eller något sånt där. Mm. Just det, jag glömde ju säga, jag har ju faktiskt ett slags spel som jag kört jävligt mycket på som är på mobil. Fast det är ju sångspel, så det kanske inte räknas. Ja, det, nej. Varför inte? Nej, ja, precis. Faktiskt. Men prata klart du, Dan. Ja, nej, jag är ganska klar, för det är de spelen jag har spelat under veckan. Jag försöker beta mig igenom sakta men säkert allting. Över till nästa talare. Ja, vi kan ta Lotta. Varför inte? Berätta gärna. Vad har du spelat i veckan? Om inte Fredrik ska få berätta om det här sångspelet. Aldrig! Eller sen Musical Max mobile-sångspel. Ja, det är klart. Ja, nej, du kan få berätta ditt sångspel, Fredrik. Ta vad du vill nu, vad du vill ha sagt. Ja, det var, jag kan bara säga att det heter Sing, utropstecken. Ja, men just det, nu vet jag vad du talar om. Ja, ja, nu vart det... Va? Ja, vad gör man när man inte kan sova och dvärgar håller på och inte heller kan sova? Jo, då ligger man i sängen och så sjunger man, såklart. Nej, man tar två sömntabletter och väntar på att somna in. Nej, det är inget roligt. Nej, nej. Då måste jag ju sova, då får jag inte sjunga. Precis. Stackars grannar. Då kanske barnen somnar dessutom, jag menar. Ja, de somnar oavsett. När det är så mycket oljud så somnar. Nej, okej. Okay. De är vana kanske. Ja, nej, men det är ett slags spel. Du har ju då som att du ska sjunga enligt, du ska ligga rätt i toner och så. Utifrån sången som spelas upp, och det är karaokeformat, och du kan välja att göra duett eller i grupp eller själv på varje låt som finns, och sen får du poäng ut efter det. Men det roliga i det här är att du kan sjunga duett framförallt, och det är där de flesta gör, mot folk i hela världen, och det finns de som är jättedåliga och så finns det de som är fantastiskt bra. Och är det så att man faktiskt tycker om att sjunga, och som till exempel Lotta kanske gör en liten trudelutt då och då, om man tankar ner det här spelet, tar på sig headset och sjunger i en låt, får hon dels det inspelat med någon filur som kanske faktiskt är ganska bra, och du får väldigt kul upplevelse. Sen att du får lite poäng på det, visst, men poängen är inte mycket att det är inte därför du spelar här, för att få de här poängen. Utan det är för att du ska prata med folk över hela världen, sjunga duetter och kommentera på varandra. Så det är en liten rekommendation på mobilsidan där. Det är gjord av, jag vet inte om de heter Smule. Appen heter i alla fall Sing med utropstecken. That's it for me. Jag laddade faktiskt ner den appen efter att du hade rekommenderat den. Var det igår? Ja, det kanske det var. Ja, det var det. Jag har tyvärr inte hunnit testa den ännu, men ja, spännande. Jag är en av de där människorna som sjunger hellre än bra. Men om folk är så dumma att de klickar på vad jag har spelat in, så får de väl skylla sig själva. Precis. Men... Ja, jag tror jag har gjort 70 stycken inspelningar hittills. Så. Ett par stycken alltså. Yes. Men det jag har spelat, jag har inte spelat mycket den här veckan, för att jag har haft en hel del familjegrejer som hänt. Men någonting jag har haft tid till är fantastiska, gloriösa mobilspel som min kära gamla käpphäst 2048 och One Finger Death Punch, för att jag fick inte nog av det förra veckan. Men som sagt, denna gång till Android. Finns ett par saker som skiljer den från datorversionen. Inte fantastiskt mycket. Man har ett annat skillsystem. I PC-versionen så har du ju, du väljer upp till 3 olika skills. Till exempel du får extra mycket knivar att kasta när du hittar en kniv och så vidare. Men här måste du aktivt använda den skillen du väljer, eller den skillen du har för tillfället, och du kan använda den först efter att du har dödat si och så många fiender och så vidare. Och så har du också equipment, som däremot de flesta av dem är passiva, så det händer oavsett du vill eller inte. Du har också ett online contested survival stage mode där du rankas, och vinnaren i varje klass får lite in-game pengar som man kan uppgradera sina skills, sina equipments och sin kung fu med. Och sen finns det också då vanliga stages, vanliga banor och sånt. Tyvärr finns det också en hel del skit, som att man ska bjuda in alla sina vänner på Facebook och man ska skryta med vad man lyckas med och så vidare. Och de featureserna har jag självfallet testat. Nej, vänta nu, det har jag ju inte. Nej. Men ja, minst lika trevligt på mobil som på PC. Sen har jag dessutom spelat veckans spel, men det kommer vi till senare. Gött. Nice. Mr. Lövström. Ja, Von Lövström, om jag får be. Uff. Ska det vara så att jag nämligen har spelat dataspel? Jag sa sådana? Någon har ju stulit min PS3. Eller jag lånar ut den frivilligt. Nej, men... inte för att jag spelar på den så speciellt mycket, men... Då. Det har ju blivit lite sådana där MMOs. Vi sitter just nu med Guild Wars 2 och Terra primärt. Lite småroliga. Lyckades äntligen få upp min andra karaktär till level 80 på Guild Wars. Det var roligt. Det var ju bara att vänta tills man fick tillräckligt mycket sådana här Tomes of Experience som man får gratis level från, och bara sitta och vänta. Till slut så fick man level 80 automatiskt, kändes det som. Efter det, lite Terra, försöker levela upp, vi är väl level 40 där nu, springer och kör lite, försöker lura in Lotta så hon ska få spela det också, men hon har inte tillräckligt mycket med MMO, känner jag. Nej, det är ju så. Det är ju bra att de tar sig lite tid också. Ja, precis. Ja, jag menar, det är inte som att det är något problem att liksom lämna datorn efter att man har spelat 10 minuter, en kvart. Nej. Vad har jag spelat? Det blir väldigt lite fighting-spel. Jag har bara en kontroll nu. Den andra ligger hos någon annan. Jag får i värsta fall åka och köpa en ny, tänkte jag säga. Men om vad spelar vi? Jag spelar Rocksmith. Jag åker med en kabel hit också. Så kan man också göra. Jag spelar Rocksmith. Ah, yes. Den gamla klassiken. Gud, vad roligt det spelet är. Mm. Det är allt jag har att säga med. Det spelet är riktigt skoj. Om man har ens en tanke på att börja spela gitarr eller bas, så skaffa Rocksmith 2014 och sen är det bara att spela och se glad ut. Det spelet är bra. Även liksom, jag vill ju säga att jag är någorlunda ordentlig musiker ändå. Och tycker att det där spelet, det håller verkligen från nybörjarnivå upp till, jag ska inte säga expertnivå, men åtminstone i närheten av det, att det är riktigt, man kan njuta det genom alltihopa, och det får en att sätta sig och spela primärt. Vilket brukar vara problemet med att hålla på och träna med instrument, är att jag orkar inte bara ta och spela någonting, men här kan du ta, jag vill ta den här låten, och sen är det bara att spela till låten, och du får helt en kompaniet av orkestern som stödjer dig. Det är ju lite av en fälla när man är van vid att spela i ett band eller i en orkester eller ensemble, att när man sätter sig ensam på kammaren och så tycker man okej, då ska jag försöka traggla igenom det här nya stycket då. Det är väldigt lätt att man tar sig för annat istället. Man vill liksom ha gemenskapen. Vad har det varit mer? Veckans spel, en liten sväng, men... Ja, nu måste jag tänka. Jag vet inte, med någon Evolve, eller? Jag har faktiskt inte spelat det, och jag har tänkt på att spela Evolve, men jag har inte spelat det än. The Omnom Game. Ja, jag hela tiden säger, ja, nu, jag ska spela lite Evolve när jag kommer hem. Gud vad roligt. Och sen blir det YouTube och sådana annat. För Evolve måste man sitta, det är ju PvP, och då måste man sitta så fokuserad att jag känner att jag orkar inte när jag kommer hem efter jobbet. Så att jag tänkte spela igår, men så blev det inte. Och så ska jag spela lite idag kanske, men så blev det inte. Det var andra spel. Så får se om det blir någonting ikväll eller imorgon. Det ska spelas någon gång. Och så väntar jag bara tills jag får upp 4 personer så vi kan spela i en squad. Mm. För jag tänker inte spela med random så jag kan monster. Det är ju livsfarligt. Bah. Det är bara att gå in med attityden av att självfallet känner de här nötpuggarna till alla bra taktiker som jag kan. Och så bara går man in med förutsättningen att de är jättetrevliga, awesome och resonabla människor. Gör det, och så får vi se hur länge du överlever mentalt. Du, jag har puggat träder i WoW. Ja, det är det som är problemet. Jag vet inte vad du är med dina pugs. Varje gång Lotta spelar med random folk så får hon de absolut trevligaste personerna. Jag vet inte att hon... Det måste vara att hon är tjej helt enkelt. Vad är pugs? Pick-up groups. Va? Pick-up group. Det är alltså random peeps. Det är när du matchas med folk automatiskt. Ja, ah, okej. Okay. Nej, men alltså ärligt talat, okej, det kanske ibland kommer med någon nöt, men den drar ganska snabbt för att den inser att nej, det är inte riktigt min stämning här. Så jag förstår inte varför folk bara tycker att man inte kan köra med random människor. De är ett snälla och trevliga djur. Och trevliga djur, ja. Ja, faktiskt det finns de som är väldigt trevliga. Jag körde ju också en sväng av Evolve där, hoppa in innan jag hoppade in i en match med er faktiskt. Och då gick det ju faktiskt ganska bra. För vissa var det bara en som pratade och han var ganska så smörskåne. Men ja. Mm. Ja, nej, det har väl lite med... Spelet har varit ute ett tag nu, så nu är det folk som börjar bli duktiga. Och, ja, till början så är folk dåliga, då kan man... Bara genom att vara lite mer ordentligt så kan man bara, ja, men vi kan bara ta lite strategi så kan vi vinna. Men nu håller monstrarna på att lära sig så mycket att det går inte att vinna om du inte är duktig och samspelta. Nej, precis. Men det är ju då man frågar de som faktiskt spelat lite längre och säger, ursäkta grabbar, det här är, jag är kvar på level 1. Jag har kört 2 matcher tidigare. Är det... What to do? Who to follow? Det vill mena så att det är tvärtom, att du själv måste kunna ta charge för att alla andra är de som inte kommer kunna spela. Ja, men det är då det är bra att komma som ny alltså, för att antingen så är det lika mycket nötter som du, eller så är det någon som faktiskt vet vad den håller på med och då tycker han okej, okay, let's do this. Du ser så optimistiskt på saker. Mm, någon skulle göra det har jag hört. Men det var väl allt från den delen, tror jag. Mm. Då hoppar vi rast över till våra spelnyheter och det lämnar jag över till våra nyhetsankare. Danny Larsen. Breaking news. Vad har hänt i spelvärlden, jag Danny? Jag tyckte att du, Fredrik, är lite mer inom det ämne som du är vår lilla utav oss på den här datanöten. Ja, ja, alltså det här är, det skulle nästan vara Lotta som ligger nästan bättre till hans. Men vi tar nyheten som vi har tänkt ta upp, och det är egentligen bara eller nyhet och nyhet. Utrapportering, rent ut sagt. DirectX 11 kontra DirectX 12. Det har ju kommit ut då från Stardock. En test då, helt enkelt. På en icke-namngett grafikkrets där då det rapporteras om en prestandaökning från 13 bilder i sekunden, frames per second, med DirectX 11 till 120 bilder i sekunden på DirectX 12. Och de har ju pratat mycket om det här med att det ska utnyttja CPU-kraften betydligt bättre och du ska se en betydligt bättre prestationsökning överlag då. Men en så pass stor ökning, det känns ju väldigt, väldigt högt, måste jag säga. Jag menar, om man bara tittar på siffrorna, 13 fps, då är ju, Jesus, vad är det för frames de renderar? Mm. Jag menar, det bör ju vara med någon serious AA med ordentlig occlusion, möjligtvis mirroring och så vidare, som renderas i realtid. De kan ju gå med på att det är 13 fps och det är freaking, förlåt franskan, men freaking low. Men att komma upp till 120, då är vi uppe i fåniga hastigheter där i talet. 120 fps ser vi liksom inte, höll jag på att säga. Ögat kan inte reagera så snabbt. Du skulle kunna bli bilmekaniker till laga datorer förresten. Ja, jag ser ju här att din AA är ju helt körd. Jag menar, occlusionen, vad har du gjort med den? Har du suttit utomhus med datorn i regn eller? Occlusionen är ju hål i, det ser ju jag. Det här måste du skaffa nytt. Vi får nog byta ut hela rubbet här, tror jag. Precis, det är bara, vi byter alltihop och sen tar jag ett par tusen för arbetet bara och så får du betala delarna. Så är det bra sen. Oj, vad billigt du kommer undan med. Excellent. Nej, men det här testet i sig, det var en specifik sekvens då enligt den här... jag tror han hette Brad Wardell på Stardock. Och ja, det var test av ljussättning och lenseffekter och liknande. Ja, precis. Alltså det kommer ju inte betyda att det blir liksom en mångdubbelt i samtliga spel, utan det beror nej. Bara används till. Men, absolut, och det beror på hur mycket man använder GPUn versus CPUn och så vidare. Precis. Absolut. Och som sagt, väldigt många spel är redan uppe. Jag menar, ögat hinner inte uppfatta särskilt stor skillnad om man kommer upp över 80 fps. Vi hinner bara inte med det fysiskt. Å andra sidan, jag menar, jag är, ursäkta, nu kommer franskan igen, jag är lite av en prylbög, så att det är klart att jag dreglar över de här siffrorna också, men det börjar bli fantasinivåer om man jämför med DirectX 11 på 13 fps till 120. Mm. Så att det är spännande. Det är spännande. Ja. Det banar väg för väldigt mycket mer realtidsberäkningar i grafiken. Jag tror det intressanta är det här, just att det här är ju såklart inför nu Windows 10. Och Microsoft har ju gjort en betydligt större fokusering mot gamers i och med Windows 10. Mm. Det märkte man ju framförallt på deras event de höll i. Det var mycket snack om gaming hit och gaming dit. Och då har de låtit folk, eller olika, i det här fallet Stardock Corporation då. De gör ju väldigt mycket prestanda program och liknande. De gör även spel, men framförallt applikationer för att mäta prestanda och så. Och när de då tillåts göra det här så får det många, särskilt bland oss gamers då, att dregla lite grann, just för att dels så vet man att Microsoft är så pass öppna med att låta andra utvecklare eller vad det må vara, företag, ta i tur av det här DirectX 12. Och även om det inte kanske ens klart än, så är ju de här siffrorna någonting som man alla bara undrar hur pass bättre det faktiskt kommer att bli. För det här kommer ju dessutom implementeras på Xbox One. Mm-hmm. I och med Windows 10 då. Kommer det här ge mer liksom effekt på spelen som släpps till Xbox One ändå, eller kommer vi se en skiftning i hur pass bra spelen optimeras på den, eller ja, så jag som inte är så fullt insatt i det tekniska är ju ändå, blir jag av de här uppgifterna, särskilt när det inte kommer direkt från Microsoft utan från en person på ett företag som faktiskt gör riktiga program för prestanda mätningar och liknande, väldigt intresserad. Mm-hmm. Men det gör ju att man kan skippa förutbestämda beräkningar som light mapping, mirror mapping och så vidare. Och istället göra beräkningarna i realtid, vilket kommer leda till en mer korrekt upplevelse, mer verklighetstrogen upplevelse. Och precis, det kommer tyvärr, tror jag, att leda till lite fulare programmering här och var. Att folk tvingas inte att optimera sin kod. Nej, precis. Ja, nej, men det vi får se vad det lider. Alltså det här kommer ju dra nytta av då flera processorkärnor på grafikkortet och med alla de här siffrorna då som har kommit hittills, så är det ju inte många som inte dreglar. Och vi får se vad för mer information det kommer längre fram då. För antagligen så kommer ju Microsoft inte sluta släppa lite på locket på just DirectX 12 och låta ytterligare utvecklare och företag ta itu med och testa dem då. Mm. Så vi får se vilken mer info vi får fram. För ju fler källor som kommer fram som kan påvisa att det faktiskt sker en påtaglig prestandaökning, gör ju att det båda gott för gaming-communityt i alla fall för Windows 10. Sen är det mycket annat som Windows måste göra sig av med vad gäller då all skit som de har fått från Windows 8. Som var rent ut sagt ett rent drabbel. Men jag tänker inte gå in på det, för att bli förbannad. Anywho, det var i alla fall angående. Och det är egentligen den enda nyheten vi känner var värd att ta upp. Ja, jag förstår. Men då tar jag och bestämmer så att vi överger vår spelnyhetssektion och går raskt över till veckans spelgenomgång. Jag vet inte om det är någon som lyssnar för första gången, men varje vecka så går vi igenom ett spel som vi alla har spelat. Vi nämner detta spel på tidigare podcast också, så att inför nästa vecka så kan ni där hemma även spela med. Veckans spel denna gång var Brothers, A Tale of Two Sons. Det är ett intressant spel. Jag vet inte vem det var som föreslog den lilla intressanta delen. Ja, den har nog legat lite länge bara. Jag tror det var något som vi kom överens om allihopa, att det här måste vi nog spela. Ja, det är många som har sagt att det är ett bra spel. Mm-hmm. Vi kan ju gå igenom lite och se vad vi tyckte om det. Man kan ju berätta först att det är ju, vad ska man säga, jag tänkte säga ett plattformerspel, det är inte alls det, men du går ju runt i vad kallar man den vyn? Tredjepersons vy. Ja. Isometrisk. Ja, isometrisk lite mer. Ja, lite isometrisk. Du går med analogspak, och det är just att du kontrollerar två stycken bröder med varsin analogspak, vilket gör det lite klurigt att hålla det rätt i huvudet, vilken som är vem, och när de ska hjälpa varandra och hoppa, och ena ska hålla i saker och den andra ska inte hålla i saker, och sen så kommer de att ramla ner när man trycker på fel knapp och dör. Mm. Men vi kan gå igenom listan och låta Fredrik berätta lite vad han tyckte om sin upplevelse med spelet. Absolut. Det är inte ofta vi får veckans spel som man faktiskt hinner köra helt klart på en vecka, men det hanns mycket väl med på det här spelet. Det tog för mig typ 3-3,5 timmar någonting att köra igenom. Så det är inte ett långt spel. Det bör man väl veta i förhand, och för den delen så är det inte en nackdel, utan du får tillfälle faktiskt att spela ett spel från början till slut och få en liten upplevelse. Jag vet inte om vi ska säga så mycket om storyn. Det är ju, ja, man kan säga så här, det är två söner då till som vars far är döende och de har inte något annat val än att försöka leta upp då något så, som kallas då livets vatten. Och det handlar egentligen om att man med hjälp av de två bröderna hjälper varandra då. De ska hjälpa varandra att ta sig vidare under dessa banor man besöker då. Stilen är väl, jag tycker den är ganska fin faktiskt. Den är varm och lite, lite... Den är väldigt mjuk. Ja, den är väldigt mjuk, precis. Lite söt sådär. Ja. Den är lite gullig. Nej, Lotta, var det inte med igen. Ja, det är lite, men jag tycker det finns hela tiden en stråk av melankoli i det, faktiskt. Det här med att det är lite höst, och i alla fall till början och lite sådär. Och sen att själva historien i sig är lite sorglig på en del punkter och så. Men ja, vad ska man säga? Jag tycker det är ett väldigt fint spel. Jag tycker om interaktionen mellan de två bröderna där du till exempel vid olika platser kan interagera med objekt jämst med banorna. Och det kan vara till exempel att det sitter kanske en gubbe och sover, eller det kan vara kanske ett barn med ett husdjur. Säg att du kanske träffar på ett barn med en katt. Då kanske en större brodern går fram och katten liksom mot honom, medan det lillebrodern då kan du klappa och den spinner och så vidare. Och det här är ingenting som för vidare liksom. Det är inget spelmekaniskt moment du måste ta dig vidare ifrån, som du måste klara av någonting eller något, utan det bara finns med där för dig att uppleva liksom. Och det är ett spel som i många fall liksom inte har några jätteavancerade spelmoment, känner jag, men de är mysiga och får dig att vilja köra vidare. För min del, jag kan väl faktiskt säga att jag tyckte det var ett fint spel. Jag tycker att styrningen är förvisso lite att sätta in sig i, och man vill gärna ha rätt broder på rätt sida av skärmen som motsvarar. Jo, det kan jag definitivt hålla med dig om. Motsvarar vart du har de här styrspakarna då. Mm-hmm. Annars så blir det som att, men varför går jag inte åt sidan? Ja, just ja, det är den jag är kön på den sidan. Ja, okej, det förklarar varför han nästan höll på att ramla i plöret där, men lite svin får man räkna med. Ja, en brorsa hit eller dit. Du har ju en till. Ja, precis. Vad var det mer jag tänkte? Det var någonting mer som jag tyckte jag skulle dissa också, men vi låter det vara. Det var ingen stor diss, då hade jag kommit ihåg det. Mm-hmm. Så. Jag, ett fint spel. Rekommendation. En rekommendation från Herr Olsson. Herr Larsson, vad tyckte du? Ja, jag tyckte om spelet. Och som örebroare får man väl känna sig lite glad över att det är ett spel gjort av Josef Fares som är härrör från Örebro. Så lite stolthet härifrån. Spelet i sig, som du sa, att det är ett spel som går över stort känslomässigt valv genom hela spelet. Men jag tycker att det tar både på bra stunder och lite ledsamma stunder, så att det är en bredd där på spelet, tycker jag. Att det är inte bara som liksom glalalalala genom hela spelet, utan det har ju vissa stunder som har ett stort djup, som att man blir berörd utav. Jag tycker särskilt början där med mamman och så. Mm. Och sen särskilt slutet då. Och den, ja, precis. Vilket inte säger, men att känslomässigt så går man ju upp och ner genom spelet. Det kan vara bra stunder när man gör någonting i spelet. Kan till exempel att det här med att man klappar en katt, man ser att liksom, det är liksom olika för olika karaktärer, att de reagerar på olika saker och omgivningen lika så. Och det tycker jag är skönt, att det är variation, att det inte liksom båda bröderna är exakt likadana, och de är ju väldigt beroende utav varandra genom olika sitser. Att båda liksom stöttar varandra, så det är inte bara den ena. Vilket jag tycker, sen tycker jag är ett väldigt, väldigt vackert spel också. Det är ju inte det här som jag alltid brukar säga brun-grå sörja, utan det är ju väldigt fint. Och sen tycker jag om att även i bakgrunden, som är man inne i grottorna, så ser man, kan man se långt ner och se troll som håller på att arbeta lite grann, som gör att spelet känns lite mer levande. Att det är inte bara liksom ett platt spel att man bara springer igenom och gör sina saker. Man kan gå utforska och titta liksom. Det finns alltid någonting intressant att kolla på. Sen kontrollerna är ju lite speciella, liksom. Det här är ett spel som kräver kontroll. Vilket du, Lotta, upptäckte liksom när du tänkte så att ja, men jag ska sätta mig och spela, bara har du kontroll? Nej. Ja, fast nu har vi andra bud i chatten här. De säger att det går att köra med tangentbord och mus. Det var ingen som försökte att köra med tangentbord och mus, för att när jag skulle gå in och handla spelet så står det nämligen på Steam-sidan att det här spelet måste spelas med kontroller. Det går endast att göra det. Men tydligen så kan man spela med WASD och piltangenterna på tangentbord också. Och i optionsmenyn så finns det också så man kan ställa in keybindings för tangentbord. Men det, som sagt, det fick man reda på först när man väl startade spelet, men det är nog rekommenderat att köra med kontroller. Mm. Mm. Tack Rob för det. Men ja, det var ju lite grann jobbigt ibland, man sprang med bröd och de hamnade på fel sida och man försökte springa åt ett håll, så märkte man, varför springer åt varsitt håll? Aha, fel brorsa på fel sida. Och jag tog ett exempel här innan vi började, att det finns ett ställe då man har ett rep emellan sig och ska svinga emellan olika saker. Då fick man sitta och tänka, okej. Okay. Lillebror är på vänster sida, då trycker jag på den knappen för att han ska släppa på den knappen. Storbror på vänster, vänta nu, vilken är jag ska svinga med? Fan, vänta. Det är lillebror jag ska svinga med. Då är det alltså vänster, höger jag ska släppa. Åh, gud. Så ibland var det lite grann att man fick sitta och tänka till lite grann, men det var ju en del av utmaningen, att man fick ju lära sig allt eftersom, att försöka kontrollera det. Ju längre in man kom, desto lättare blev det ju, för man vande sig ju ganska snabbt vid spelschemat ju. Men, och sen, som Fredrik sa, det gör absolut inte att det är ett kort spel, utan jag tycker det är en lagom längd för ett sånt här spel. Det känns ju som sagt skönt att kunna spela igenom ett spel under veckan. Det tog mig runt 4 timmar kanske att spela igenom det, och jag gjorde det i en sittning. Jag kände så att nu ska jag köra veckans spel, så att man ner, man bara, jag kör vidare. Det är, så kan jag liksom fortsätta imorgon. Jag kör någon timme idag, sen kör någon timme imorgon, så märker man, det är slut. Det är ett bra spel överlag från början till slut, och man fick följa med dem, så jag tyckte det var riktigt bra. Varmt rekommenderat. Det bör ju tilläggas att med tanke på att det färre, så märker man det också, för att det är väldigt filmiskt i sitt sätt att hantera scenerna. Du säger, du gör panoreringar, du gör övergångar, du gör transitions och sånt väldigt bra och flytande, så att säga. Så. Och sen hade de ju det här fina gibberish-språket. Det var ju inget riktigt språk. Det var, det var precis det som jag tänkte dissa förut. För jag tycker att visst, jag förstår till viss del varför de har det. För det känns som att då kan man appellera betydligt fler människor än kanske man väljer ett specifikt språk. Men å andra sidan, jag hade gärna sett att i och med att de har så mycket gripande scener, så om det hade varit på ett existerande språk, så kanske man skulle kunna ha fått en betydligt mer personlig insikt i vad de känner och så. Så det är egentligen det enda negativa, och det är inte mycket negativt överlag, utan det förbi ser man ganska snabbt alla spelare. Men om vi ser så här, att det var ju i alla fall inte alla en sån här gibberish alla Magica, för det är ju mer ett komiskt språk de har använt i Magica, lite svenska inblandat i det. Så jag tycker det blir lite så här att det blir lite parodiskt ibland, för det känns som att de... Ja. Men jag känner att det var ju helt okej att köra på det sättet, för man får i alla fall ut vad de vill ha sagt så som de har gjort senare när de pratar. Man förstår ju den stora gesten att vi måste skynda iväg och jag kan inte simma över det här, jag är rädd. Så man fick ju alla de bitar de fick, men fast det inte var på ett riktigt språk. Så för min del så var det liksom helt okej. Det förstörde inte hela spelet i sig. Nej, alltså jag måste faktiskt hålla med dig där, Danny, att jag tycker snarast det är ett plus att det inte är ett faktiskt språk, just för att det behövs inte. Det är så väldigt tydligt i och med att det är så filmiskt, så sceniskt, Så jag känner att de förmedlade ändå med gester, med ansiktsuttryck, med musiken och så vidare. Precis, det var inte så svårt att förstå den tematiska delen, att vad är det för något som händer i scenen just nu? Ja, okej, vi måste gå in och snabbt, eller åh, jag är rädd. Så det spelades ut rätt bra på karaktärerna ändå, som man förstod ganska väldigt det, väl. Jag tror det är det som är till fördel just för Fares då, att han kan få in det filmiska. Hade det varit en sämre person som skötte den biten, så skulle det bli betydligt mer ja, då är det alltså möjligt avbrytande att... av din immersive liksom spelupplevelse. Mm. För det fanns stunder som jag kände, men det där kändes bara konstigt när jag sa det. Och då, om jag tänker det, då har jag brutit mig ur liksom spelupplevelsen, känner jag. Till skillnad från om du kanske haft det på engelska, så skulle det kanske varit betydligt mer flytande i själva story. Nu, som sagt, det kom man förbi ganska snabbt. Men det var i alla fall vissa stunder då som det bröt ut lite, men annars överlag inga problem. Ska jag ta och dyka in och säga vad jag tycker? Fruktansvärt gulligt spel, måste jag säga. Där kom det. Japp, ni kommer inte undan. Jag tycker det är snyggt gjort. Det tar relativt liten plats, 1,4 gig hör för mig vi sa. Det tar inte särskilt mycket prestanda. Det kan inte riktigt köras på en halvrutten rabarber, men definitivt inte på en rutten potatis. Okej, men... har vi någon sån här chart någonstans som reflekterar det här, att en rutten potatis är det här CPU:n och ramminne minimum requirement? Ja, vi får fixa det, vi får rita upp det. Kommer ut på Twitter inom kort. Precis. Men skaparna har gjort mycket med de enkla resurser de har använt. Det är, eftersom man kan interagera med väldigt många olika objekt i varje scen, så betyder det att det är inte bara skyboxes överallt. Visst, till exempel som de här jättarna i gruvan, eller den här stora staden man går igenom. Det är klart att de är ju antagligen en del av en skybox. Men på det stora hela så är det väldigt många faktiska objekt. Vilket kräver en del prestanda. Och en grej som jag blev väldigt nöjd över var just det här som du nämnde, att man kan interagera med väldigt många olika AI och AI-entiteter. Och inte bara så har de ett eget unikt beteende, utan de reagerar dessutom olika beroende på vilken bror du går dit med, och beroende på i vilken ordning du går dit med de båda bröderna. Vilket är en snygg detalj på ett annat förhållandevis enkelt spel. Det är ju inte jätteavancerat grafiskt. Det är inte egentligen jättetekniskt i kontrollerna. Det är klurigt att hålla reda på vilken bror som är vilken. Men egentligen, du har dina triggers och du har dina analoga styrspakar, och det är det du behöver. På tal om det förresten, så kommer jag fram till att antagligen så har man en fördel när man spelar det här spelet om man har spelat ett instrument eller liknande tidigare. Speciellt ett som använder två händer, som gör två saker samtidigt eller olika saker samtidigt. Jag blev tvungen att lära mig en sak. Som flötist så har jag de mörkare tonerna i skalan i högerhanden och de ljusare tonerna i vänsterhanden. Och då vill jag ju ha självfallet den äldre brodern i högerhanden och den yngre i vänster. Men så var ju inte fallet, så det ställde till lite problem i huvudet på mig i början. Men annars så tror jag att det gick relativt snabbt. Men som sagt, det är bara, jag tycker det är intressant att få den nya inputen, en ny take liksom på hur man interagerar med spelet, och att det blir ett extra moment att försöka hålla isär de här båda bröderna och samarbeta med sig själv. Lite andra roliga stats och så vidare. Eller ja, stats vet jag väl inte. Men spelet är gjort av företaget Starbreeze. Svenskt. Med tanke på Fares, kanske. De har också gjort spel som Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Payday och Payday 2 och så vidare. Är det de som har gjort det? Jag tyckte de kände igen sig att, ja, är det de? Ja, ja. Riddick är de ju väldigt kända för det var ju en av de få licensspel som faktiskt var riktigt bra. Mm. Och det märks att de vet vad de håller på med. Det känns överlag lite som ett konsolspel i och med att det är ganska simpelt i prestandakrav och grafik och så vidare. Men funkar väldigt bra på PC, i alla fall med kontroller till. Ja, det är väl typ det jag har att säga, tror jag. Mm. Okej, ja. Då tar jag över och går in lite på vad jag tyckte om själva spektaklet. Och intressant upplevelse. Det tog som sagt... Det första man märker egentligen är ju kontrollerna. Att det är en analogspak till den personen och en analogspak till den personen. Och så sagt, som en pianist så hade jag ju bröderna i rätt händer, tänkte jag säga. Men det var inga problem där, men... Det var just att man är van att spela spel med den här kontrollen, och det hände väl någon gång tidigt i början att jag försökte ändra på kameran, och det slutade med att lilla brodern sprang runt bara i en cirkel och det kameran jag tyckte skulle gå. Men it's not a bug, it's a feature. Precis. Det tog lite tid, så man måste ha det, alla andra nämnde det också, att man måste ha dem på rätt sida av varandra. Du måste ha liksom, ja, den större brodern måste stå på den sida om den lilla brodern, för annars så springer de åt varsitt håll. Så här, nu börjar de glida ifrån varandra, så kan man korrigera, och då springer de bara mer ifrån varandra, och då blir man knäpp till slut. Men intressant, definitivt intressant, så att en positiv upplevelse. Väldigt minimalistisk i hudden och sånt där, att ja, direkt när man kommer in i början så här, du tar din döende far till läkaren, tänkte jag säga, någon, så här, en gammal gubbe i vitt skägg, läkare självklart, som ger upp en bild bara som säger att här, någonting, och sen så ut. Och jag kände det direkt när man stod utanför huset. Jag förväntade mig, som har spelat MMOs så en ofantlig mängd just nu, kände att jag bör få en minimap med typ en prick som säger att du ska springa hit, och sen pil som pekar hit bort. Men det var verkligen, det var helt blankt. Det var inga health bars, ingen tid, inga poäng, inga liksom tryck på den här knappen för att göra så här. Ingenting, det var liksom bara rent grafik, ingen HUD överhuvudtaget. Det där är ju verkligen, det där var ju ett medvetet val från Fares sida, för då får du verkligen ut en betydligt mer filmisk upplevelse på. Precis, precis. Och det var något som man inte, som jag först bara var van vid, att okej, okay, jag vet vad jag ska göra egentligen, men nu vill jag ändå få den här pilen som pekar, att jag hade vant mig vid den. Så att när det inte kom fram så var jag tvungen att säga okej, okay, så gå och vänta ett litet tag, sen vart är det jag ska? Och sen när man väl tittar runt omkring så att det är förmodligen den här gången, för att det är det enda stället jag kan gå till. Och man började se att okej, okay, vart är det jag ska här uppe? Och sen ser man att det kommer en gubbe med en liten pinne och ställer sig förbi. Tänker, det är förmodligen inte dit jag ska då. Mm. Nej, men man blir ju uppmuntrad från ganska tidig stadium att faktiskt utforska vägen och testa lite olika saker. Mm. Ja, men jag tyckte det var rätt roligt, men alltså, ni har sagt allt som behövs sägas om det redan, och jag tror att det är en rekommendation från alla oss. Och det är som med Portal 1 också på sätt och vis, att ett spel behöver inte vara långt för att vara bra. Det kan räcka med en så här 3-4 timmar, och man vill inte att det ska vara kortare, men man vill heller inte att det ska vara längre, utan det är en bra längd att kunna ta sig igenom ett spel ibland. Och det är självklart att man vill ha de här 100 timmars spelen, men ibland kan ett kort litet kort och gott vara trevligt också. Mm. Bra sagt. Men då tror jag att vi har fått en rätt bra summering från alla oss här genom det här spelet. Så Brothers, A Tale of Two Sons, mycket rekommenderat från oss här på Nördliv. Nästa veckans spel, och ni vill spela lite i förväg, och vi kommer även spela under veckan då, så vi talar om nästa vecka, är en genre som någon kallar för parkour FPS. Jag vet inte vem som kom på den, men det är Mirror's Edge vi tänkte spela. Yes, box. Jag tror det spelet heller inte är jättelångt, men jag kan inte lova något. Det var väldigt länge sedan jag rörde det. Mm. Men också lite annorlunda interface och kontroll i det. Ja. Men som sagt, nästa vecka då blir det full diskussion kring Mirror's Edge. Men vi tar och lämnar veckans spel och går över till... vi har inga extra nördämnen idag som vi tänkte ta upp. Nej, det är nog bara veckans diskussion. Då blir det veckans diskussion. Vad har vi att diskutera den här gången? Jag har Lotta. Jo, just det. Det var ju gistandes... Grabbarna här börjar lyssna för mycket på mig. Jag förstår inte riktigt hur det gick till. Men det är en grej som jag rantar om med jämna mellanrum. Och det är de här enorma gränserna som finns mellan PC-spelare, konsolspelare och alla konsolspelare sinsemellan. Och mobilspelare. Att man möts av så enormt... Oj, gistandes, nu vet jag inte vad som händer. Nu håller Danny på och skojar med oss här. Ja, det är bara någonting error med den här skiten. Hans högkvalitetspotatis låter trevligt extra Lotta igenom sig. Den har blivit infekterad. Ja. Så Lotta, vad sa du? Push to talk. Ah, coolt. Jo, det här att man har så joggans mycket olika fördomar beroende på vilken sorts enhet man sitter och spelar på. Att man kan ha jättetrevligt att diskutera spel med någon ganska länge och så säger man, jaha, men vad sitter du på för maskin då? Och helt plötsligt så kan det byggas upp de här enorma isväggarna mellan en och det blir så fruktansvärt otrevligt med ens. Och visst, vi har ju det här jättekära gamla kriget mellan alla konsoler sinsemellan och konsoler mot The Glorious PC Master Race som de så fint kallar sig. Max med andra ord alltså. Precis, precis. Observera att det är PC jag spelar på absolut mest, men i alla fall. Mm-hmm. Men de som jag tror blir absolut mest mobbade, det är de som man träffar när man börjar prata spel och sådär och tycker, ja men jag är också gamer. Jaha, vad spelar du på för enhet då? Ja, när jag sitter på min Samsung Android. Okej. Så spelar typ Angry Birds. Japp. Och jag tror att det är väldigt många gamers och som sagt, det här diskuterar vi också. Vi vet inte om det här är en generationsfråga eller inte, för att vi måste ju faktiskt erkänna att det finns de i generationen under oss som faktiskt börjar spela spel, läskigt nog. Det handlar inte om att vi blir äldre, det är bara de som blir det. Vi är alltid konstant samma ålder. Precis. Det är min teori i alla fall. Men det känns som att så fort någon säger att jag är mobilspelare så tappar den i anseende. Mm. Och ärligt talat, om man ska vara helt krass, om vi jämför en vanlig, alltså run of the mill generic standard smartphone idag med Gameboy. Ärligt talat, det är ganska mycket mer ljus i våra telefoner. Milt sagt. Och jag menar, om man skulle börja dissa Gameboy nu, Jesus, vilken hate wave som skulle slå emot den. Det är, observera, jag tycker om Gameboy. Jag mobbar inte Gameboy. Jag säger bara att tekniken har ju gått framåt en bit. Frågan är ju spelen. Precis, och jag tror att väldigt mycket av problematiken ligger i kommunikationen mellan tillverkare och spelutvecklare och klientel. För att jag tror inte att användarna har hajat hur mycket fräsigt man kan göra med mobilerna idag. Och därför blundar de för möjligheterna. Och de tänker, ja men man kan ju köra typ Flappy Birds och Bejeweled. Och visst, det är alldeles utmärkta mobilspel. Jag snackar inte skit om dem. Men man greppar inte hur mycket man kan göra. Som vi nämnde här, till exempel med att använda mobilens gyro. Går visserligen kanske inte riktigt hem hos alla, eller hur var det nu, Fredrik? Nej, jag tycker det för min del så är det någonting som får mig att tappa mycket känsla i spelet när jag måste vrida och vända på allting. Utan jag vill ha en rak upplevelse så jag kan fokusera på skärmen liksom, utan att hålla på och vicka på huvudet hit och dit. Men jag menar, det här är ju ändå en vanesak och det är en feature som inte kan finnas i en stationär enhet eller i en konsol på samma sätt. Jag menar, okej, visst, om man inte räknar med typ Wiimote och så vidare. Men och du kan inte använda GPS med en PC. Det bara funkar inte. Så att telefonerna har, och paddor och plattor också nu, inte att förglömma, så har så fruktansvärt mycket mer möjligheter än vi vill erkänna. Och jag blir lite gnällig när folk inte bara tycker, så du tycker om spel? Ja, men awesome, nu är vi bästa kompisar, spelar ingen roll hur du spelar dem. Nu är det ju så att när det kommer till spel så handlar det ju om spel. Känner jag. Jag har ingenting emot, för att tillhöra den här PC Master Race, Filthy Casuals och bla bla bla. När det kommer till folk och spela spel så är det ju oftast spelen de spelar som man har någonting gemensamt att tala emot. Att folk spelar spel, det är roligt. Spelar du spel? Vad spelar du för något? Är det ju mer än vad spelar du på? För när de säger så, jag spelar på mobil, så vad kul, är det någonting som jag har spelat själv? Förmodligen inte, jag spelar inte på telefon. Men jag menar, man märker ju när man spelar, spelar lite Dungeon Keeper 2, det var ett bra spel, och lite Diablo 2, det var ett bra spel, och Starcraft originalet var ett bra spel. Och det är då man börjar liksom tala med varandra, det är då man blir de här bästa kompisarna, när man har spelat spel som den andra har gjort. Bara att den andra spelar, nu finns det så mycket spel att två stycken gamers på nästan samma plattform kan även de kanske inte komma överens, att bara, har du kört det här? Bara, nej, vad är det för något? Och sen, det är sånt här spel. Det låter inte alls som min grej. Har du spelat det här spelet? Bara, va? Nej, finns det ens på den här konsolen? Vad är det för dumheter? Ja, nej, visst, absolut. Jag menar, man måste inte älska alla. Men jag menar, enda upplevelsen jag har personligen av Chrono Trigger är via min telefon. Och ärligt talat, det funkar alldeles utmärkt. Mm. Man kan, om man vill, så finns resurserna. Precis. Just om man ser på alla de här titlarna som faktiskt, det finns ju hur många som helst. Och jag tror att, precis som Max sa där lite, det är just spelet det hänger på. För min del, jag har väldigt mycket spel. Jag spelar väldigt mycket. Jag kan säga utan att skämmas att jag spelar egentligen alla Angry Birds-spelen. Och nu senast också Angry Birds Epic, som är deras RPG-spel. Cool. Och det är bra. Det är bra. Mm. Sen att det finns, allting handlar ju om hur utvecklarna har valt att göra sitt spel. Om det är uppenbart cash-in eller om det är uppenbart att de faktiskt har försökt nå någonting. Att de försökt Candy Crush. Nå någonting. Ja. Jag spelar till exempel Jelly Splash från och till, vilket är i princip som Candy Crush, men du kan komma vidare på banorna utan att skicka efter 40-11 invites och sånt. Cool. Så de har förstått där att du som spelare ska kunna liksom bara spela. Sen kan du komma vidare om du vill betala betydligt snabbare, men det är inte nödvändigt, till skillnad från vissa andra spel som kanske Lotta har nämnt. Ursäkta, jag är bara lite hostig. Ja, precis. Annars så finns det faktiskt väldigt mycket coola spel, som Ridiculous Fishing till exempel, som är ett spel där man ska fiska upp väldigt, väldigt märkliga fiskar ur havets djup. Och allting handlar om att komma så djupt som möjligt. Och du har tillhandahållen en motorsåg att du kan fiska med till exempel. För att hugga neråt. Varför inte? Och sen bara när du får upp fångsten så ska du såklart med hjälp av kanske en k-pist eller liknande skjuta varenda fisk när den flyger upp i luften. Ett jätteroligt spel som förvisso är ganska kort, men kostar typ 40 spänn eller någonting, men du får en bra spelupplevelse, och det finns väldigt mycket utrymme på den mobila plattformen om mer unika upplevelser som det som du nämnde förut. Det här med kan vara gyro eller det kan vara angående GPSen till exempel. Och där är till exempel turf, alla dessa turf-spel, någonting som jag känner är ganska signifikant. Någonting som är väldigt speciellt för mobila plattformen. Som till exempel jag kör Turf Wars, där du ska ta, egentligen bara ta en plats där du befinner dig, trycka och du äger den platsen, och så kan man kriga om den platsen då. Cool. Och om du reser någorlunda mycket så får du då turfs i olika länder, och så kan du få statistik på jag har i 15 länder och sådär liksom och så. Och det gillar man. Ja, det finns väldigt mycket utrymme. Och sen finns det klassiska spelserier som faktiskt finns även. Det finns, du kan spela allt från Uno, Yahtzee och såna här, till bilspel, till RPG:n, till alla möjliga spel som finns även på vår gamla hedliga plattform PC. Så jag tror att om det är någonting som kommer växa extremt mycket, så är det inom de närmaste åren mobilplattformen. Sen hur utvecklarna väljer att ta det här, de ser ju att det finns enorma pengar i det, och det är klart att de som är extremt casual, de som har en mobil och kanske spelar en gång var tredje månad på något generiskt spel bara, kanske tar ner den där appen som har mycket skit i sig. Men folk är inte dumma. Folk ser igenom det och det kommer till ytan, och sen försvinner de spelen och så är det bara de bra kvar. Man kan hoppas. Ja. Developers, we're watching you. Jag har Anno Online på min mobil. Det är bra shit. Är det så att du ska åka till olika städer med GPSen och så får du handla däremellan? Ja, det är Anno-serien alltså. Den som jag hade. Anno, ja. Börja inte nu. Anno, ja. Sen är det klart, jag tycker förvisso lite, men det här är ju, har ingenting med den här diskussionen att göra kanske fullt ut, men det är just alla de här companion apps som släpps. Vissa är bra, men många inte lika bra. Det känns lite bara som att de försöker casha in lite extra och kanske vill att du ska ha den där specialutgåvan av spelet bara för att du ska kunna få utnyttja lite ditt och detta. Men jag ser i alla fall att det finns en stor framtid, och med tanke på det som har sagts om prestandan inom de närmaste åren, så det ska bli intressant att se. Mm. Så att fler coola spel till mobila plattformar, utvecklare, do it now! Ja, men sen hade vi också det här, att det var en artikel ganska nyligen om att tablets och sånt kommer ju, de går ju upp i prestanda hela tiden, att de snart kommer gå om. Snart kommer det gå om konsoler. Vi nämnde ju det som hastigast förra podden. Precis. Så vi ser ju där att det är en stor marknad. Och sen Sega vet jag också gick ut med att de skulle banta ner sina grejer och gå över till mobilt och online bara. Så vi ser ju att de har ju också sett att det är en del av framtiden, att det är där de siktar in på, mobil och online. För det är där pengarna finns ju. Mm-hmm. Det kommer väl splittras mer och så. Vissa företag går dit pengarna finns, de andra går där man faktiskt vill. Vi vill inte nöja oss med online och mobil. Vi vill gå på det kraftigaste. Det är absolut. Vi vill kräva att folk måste köpa nya datorer. Nya grafikkort och processorer måste utvecklas för att köra våra nya teknologi. Yes, yes. Så det är en passion mot girighet, tänkte jag säga. De som vill ha pengar till de som vill ha ära. Mm. Yes. Men det var min rant det. Känner du att du har fått ut allt du vill ha sagt? Är du nöjd med ditt rant här nu? Ja, jag tror att det är nog that's it for now. Det kanske samlas på lite igen så småningom, men ja, jag I'm okay. Good. Då så, känner vi oss nöjda med den här diskussionen. Då hoppar vi över till vårt sista segment här, som är våra lyssnarmail. Ja, jag tar ordet där då. Det har kommit in lite mail i veckan. Och, låt oss höra. Ja, vi går igenom från start. Vi har fått tillbaka från... Är det chefen? Ja, det är det. Chefen! Ja, det är Jörgen. Hello, chefen! Och han skriver som följande då: hej goa nördar, här är jag igen. Tja. Jo, vill bara säga att senaste avsnittet var riktigt intressant, och framförallt veckans diskussion då om våld. Då var våld i spel då, antar jag. Han har bara skrivit våld, så jag vet inte. Om man har lyssnat på det annat, kanske. Nej. Ska vi slåss? Ska vi slåss? Vad gäller diskussioner så är jag nyfiken vad ni har att säga om e-sport överlag, och framförallt vad ni tror kommer bli framtida titlar som kan tänka styra upp e-sporten. Och framförallt, kommer Dota 2, CS och inom situationstecken klassiker fortsätta vara aktuella i vinnlighet? Ja. Ja, det beror ju på företagen som håller i spelen. Jag menar, som vi ser just nu, League of Legends drog ju upp något extremt med tanke på att de riktade in sig på det där och stödjer det fortfarande. Jag tycker att de har bland det bästa produktionsvärdet i e-sport just nu, så att jag spelar inte spelet, har inte spelat det på en evighet, men jag sitter fortfarande och tittar på det varje helg. Men just vad gäller hans fråga angående framtida titlar, jag vet inte, på raka arm, finns det några titlar som komma skall som vi kan tänka oss? Om det här är kanske nytt och fräscht, kan passa för e-sport. Något jag skulle vilja se är Evolve. Ja, jag tänkte precis säga det. Det vore intressant. Men vi har ju också spel som mer liknar de gamla klassikerna. Heroes of the Storm och Overwatch till exempel. Det här är inte en Blizzard fangirl som pratar, jag lovar. Anyway, moving on. Ja, men som sagt, där har vi i alla fall en titel, Evolve, som vi skulle kunna tänka oss. Jag kommer inte på någon ytterligare titel som komma skall, men andra lyssnare får gärna mejla in och säga vad de tror kan tänkas bli framtida titlar på nordliv@hotmail.com. Sen då, som en rolig diskussion, fortsätter han, även om det knappast är något kontroversiellt: vilka sequels skulle ni vilja se på spel som kanske inte kommit på länge? Ni nämnde Portal 3 och Half-Life 3, men mer bredare, vilka tvåor eller treor eller nya delar helt enkelt vill ni se? Trippel smiley. Jaha. Vilka vill man inte se, eller på så här? Precis. Jag kan säga Civ 6 måste ju komma någon gång. Ja, det är väl dags start, jag menar. Dungeon Keeper 3 skulle jag gärna vilja se. Baldur's Gate 3. Yes. Det var någon som sa någonting äckligt i chatten precis. Du... Candy Crush turneringar, ja. Ja. Nej. Bara nej. Okej. Vi låter Cloudseeker ta hand om att moderera chatten och låter turneringsförslagen inte komma högre upp än så här. Ja, men vad gäller just uppföljare? Jag vet inte, har ni några spel som ni känner det här vore jätteroligt om det kom en uppföljare på? Heroes of Might and Magic, om det är en uppföljare som faktiskt är trogen den riktiga Heroes of Might and Magic, den bästa Heroes of Might and Magic ever, nämligen Heroes of Might and Magic 3. Inte några joggans femman och sexan tjafs. Okej? Okay? Jag skulle kunna säga så här, även fast det släpps spel till det hela tiden, så skulle jag vilja se ett värdigt Final Fantasy spel. De släpper ju massvis. Final Fantasy 15 släpps ju, är det nu senare i år det kommer ut? Eller nästa år? Skitsamma. Det har inte kommit något bra spel. Det är riktigt... Du tänker på singelspel då alltså? Ja, singelspel. Det är riktigt bra Final Fantasy, det måste jag faktiskt säga, tycker jag, är Final Fantasy 9 då. Och sen efter det så har det bara gått ut. För jag skulle vilja se ett riktigt Final Fantasy, alla de klassiska spelen. Bra upplägg, liksom spel som gör att man känner någonting för dem. De här med Lightning och sånt, det ger ingenting. Jag skulle vilja se en riktig Final Fantasy. För en som har nyligen spelat Final Fantasy 13 så kan jag hålla med dig lite där. Att jag vet varför också, det är för att det är för mycket anime-inslag. Final Fantasy The Cutscene. Ja, men det är just att karaktärerna är uppbyggda av anime-arketyper nästan på sätt och vis. Vilket gör att jag som tycker om anime tycker om den typen av, men även den blir långtråkig, att det är en såna standardarketyper att jag vet allt som kommer hända innan det kommer hända för att det är så klisché. Och det är inte alltid bra, utan de bara kryssar av checkboxer som man säger, och att ja, vi ska göra det här och det här och det här. Combaten tycker jag är intressant i 13, men Det storyn är ju, ja, den är väl bra, men den utspelar sig, karaktärerna är ju så tråkiga. De har gått så långt ifrån vad som var bra med Final. Jo, precis, Fantasy. Precis. Så, ja. Mm. Det är som sagt, det är ju en spelserie som du kommer utspela till, men att ingenting som jag tycker är riktigt värdigt Final Fantasy namn, de kan döpa om dem rakt upp och ner. Ja, jag skulle kunna säga att Machine Games som släppte nyligen, och de är ju svenskar, ytterligare lite patriotisk här, men Wolfenstein The New Order som de släppte blev ju en ganska stor succé, och jag hoppas att de får förtroende igen att göra en uppföljare på det och behåller estetiken och tonen och framförallt gameplayet och gör lite nya takes på det. Det skulle jag jättegärna vilja se. Jag skulle nog faktiskt nästan kunna säga att jag skulle nästan köpa det på direkt. Men låt det ta 2-3 år minst. Mm. Ja, alltså... Ja, kör Lotta. Hellre en välgjord uppföljare som tar lite tid på sig än någonting Absolut. Som bara kastas ut i brådrasket. Det är bra, Lotta. Du sa det jag ville ha sagt, så... Excellent, excellent. Mm. Jag har alltså börjat investera dina tankar med min logik. Eller är det tvärtom? Precis. Nej, jag är så sjuk i huvudet så att det kan inte bli mycket värre än så här. Ja, då känner inte du mig tillräckligt väl. Men där har vi i alla fall ett antal olika spel som vi skulle önska fortsättning på. Men chefen avslutar då, men så slut för idag. Tack för ert fortsatt sköna podd och hoppas ni tar upp detta i nästa avsnitt. Då gjorde det vi. Aldrig. Aldrig. Ni är så Jesus. Negativa pojkar. Jag har inte sagt något. Nej. Vi fortsätter med ett mejl från Micke. Tjena Micke! Tjena! Hello. Han skriver tack för en riktigt bra podd. Skönt för en kille som jobbar på nätterna att lyssna på. En fråga... Ja, det här var ju en intressant fråga. Om ni fick välja en spelfigur som bäst passar er personlighet, vilken skulle det då vara? Oj. Jaha du. Den där skulle jag nog ha förberett mig lite på. Kan vi få återkomma nästa vecka om det kanske? Måste ta en spontant nu. Ja, det kanske är roligast. Då blir de här riktiga... Ja, jag skulle vara Horny från Dungeon Keeper då. Okej! Okay. Han heter ju det, hans stora djävulen. I see, quite. Mm-hmm. Ja. Yeah. Jag har inga andra förslag här. Alltså, ibland så passar jag väldigt bra in på Female Barbarian i D3. Okej. Okay. Cut to the chase. Ja, och... jag skulle säga att jag är gycklaren från Discworld i så fall. Ah, okay. Jag skulle sätta mig som stackars den så kommer i huvudet direkt. Jag vet inte om man vill vara eller inte här. Jag vet inte med Dannys val heller där. Men jag tänker på Sephiroth och då tänker jag speciellt Crisis Core, så prequelen innan Final Fantasy 7. Hur han var då, men det, ja. Ja, men kul, ni kom ju på lite i alla fall. Bra. Han fortsätter då. Det är ju ingen jätteviktig fråga, men ändå kul att veta. Så vi kunde ha skippat det, men nu gjorde vi det i alla fall. Spåret med eventuella serier i antågande som Fallout, om det nu blir till att stämma. Av alla döda, oupplivade, pausade spelserier. Och det här är ju nästan samma fråga som det är samma fråga. Vilken vill ni se en ny del av? Ja, lyssna på tidigare svar. Dessutom, utöver er podd, bra som den är, vilka andra spelpoddar rekommenderar ni? Helst svenska, som er. Idag, Fredrik och ni andra, det får ni svara. Jag lyssnar inte på några svenska. Jag lyssnar knappt. Jag lyssnar bara på en spelpodd, och en amerikansk, det är co-optional. Har ni några? Jag vet inte, det enda som är svenskt som jag faktiskt lyssnar på, jag kan ibland se på Sveklockers, de har någon fredagspanel. Det är väl det enda svenska jag faktiskt lyssnar på. Resten har jag bara på engelska, och det är ju Giant Bombcast och Co-optional där också som primärt. Sen har man en hel hög med andra dumma podcast beroende på hur mycket tid man har och vad man håller på med. Mm, jag måste hålla med. Jag lyssnar uteslutande faktiskt på engelskspråkiga pods. Mm. Dumt nog. Då är det väl bara jag som kan flika in, för jag lyssnar på Petri Spels poddavsnitt. Ja, till viss del. Men framförallt de två jag lyssnar mest på är Overkligt och Nördigt, som har ett väldigt väl igenkännande namn där. Men de här två poddarna är enligt mig de bästa poddarna i Sverige. Och, utöver oss alltså. Självklart. Men Nördigt, de har ju fokus på spel, men också comics och film och tv-serier, vilket jag tycker är jätteintressant. Och har väldigt bra personligheter, för de har lite blandade. Det kan vara, det är en som jobbar för Svenska Dagbladet och en som är liksom radiopratare och så vidare. Så de är väldigt, väldigt slipade, och de har genuina, öppna åsikter och väldigt fördomslöst liksom, i sitt upplägg. Overkligt är betydligt mer snitsigt på det sättet att det har egentligen speljournalister som gör det. Och sen har de en filur som också är betydligt mer crazy, för han är inte ofta med. Men på Overkligt har jag i alla fall Victor Lejonhuvud bland annat som är med, vilket precis nyligen också blivit spelskapare. Dessutom god vän med Josef Fares, så det förklarar jag nu. Men Overkligt, Nördigt och Petri Spels podd är de svenska som jag kan rekommendera, om han inte redan idag lyssnar på dem. Det finns en del annat också, Spelberget och liknande, och Svamppodd. Men för min del så lyssnar jag nästan uteslutande på Nördigt och Overkligt. Så. Han hälsar då nattvakten Micke. PS, era diskussioner är asbra. Har ni något utsatt vad ni ska välja, eller blir det valt spontant innan ni gör podden? Vi har väl något som är, vi har väl en lista på ämnen, men det blir ju spontant valt vilken av dem vi ska ta innan. Precis. Idag var det väl mest för att jag råkade börja ranta och sen... Alltså allting handlar ju om att vi ska hitta något ämne som vi känner, det här är intressant och det kan vi alla prata lite om. Sen är det lite fråga om mod också från gång till gång kanske. Men överlag så har vi uppsatt diskussioner som vi har redo att ta i tur med, och sen när de tar sig tur med den andra frågan. Men vi säger så här, vi kan ju säga så här, att ifall det är någonting ni tycker att vi ska ta upp och diskutera, eller som ni tycker är intressant, så skicka gärna ett mejl till oss, så kan vi se ifall det är något som vi känner att det är någonting vi vill diskutera. Det är alltid intressant. Precis. Att få in fler. Ni kan nå oss på nordliv@hotmail.com. Tack så mycket. Alltså, nu blir det väldigt mycket mejl. Wow. Säg samma sak, fast vi finns på Steam också. Skriv gärna kommentarer där och lämna vad ni vill höra. Vi finns också som en grupp på Steam. Sök på Nördliv och skriv en kommentar i någon av våra diskussioner. Ja, det där kom flera gånger. Säg det långsamt. Ja, med det sagt så går vi vidare till nästa mejl för att vi ska hinna här. Och då har vi igen från en snubbe som heter Johan, antar jag. Victory Slayer S. Han har skickat in till oss tidigare. Och han skriver med stora utropstecken på mycket här, så jag ska försöka säga det så som han skriver. Han skriver: hej gänget! Tack för att ni tog upp mitt mejl i januari. Så jävla awesome. Woho! Jo, några saker. Veckans diskussion, så jävla bra. Nytt, fräscht och intressant. Tack. Yay. Ert ljud har blivit eoner gånger bättre och upplägget är slipat. Men var är gästerna? Ni skulle ju ha gästerna. Ja, gäster kommer. Ingen som vill vara med. Vi har faktiskt ett antal personer som dels har pratat med mig, som sitter lite vänta en stund. Så den som väntar på något. De är på ingång helt enkelt. Ja då. De får stå på gästlistan. Ja, en lång kö. Vi stressar inte fram, utan när det blir dags så som passar. Det måste ju passa lite i avsnittet också. Dessutom vill vi gärna veta det kanske en vecka innan, så att vi kan liksom förbereda oss lite, om man kanske vill göra programmet lite runt gästen eller vad du nu vill göra. Vi får se hur formatet blir. Han fortsätter då: men det är okej, ni är jävligt bra. Det snackades om det tidigare och en och annan som lyssnar varje vecka har liksom väntat på det. Ja, som sagt. Lojala personer. Jag själv känner inte att jag passar i radio, men någon jävel måste ju gå. Ja, alltså lyssnar du på oss så... Precis, han skriver vidare: då hoppas inte ni ser mitt sätt att uttrycka mig som något dumt, gillar bara att vara upfront med mina åsikter. Det är bra med det att vara så, ja. Ibland också. Precis. Lite mer alltså som barbarerna i D3 alltså. Han skriver: jag svamlar, men hur som helst, några saker. Ni har pratat om spel, men vi vet inte mer om er. Vilka är ni mer exakt? Ja, det kan man ju fråga sig, men han vill höra mer. Bara lite, vem orkar höra allt skit förstås. Och mer, särskilt om Danny och Lotte, de pratar i jämförelse med andra pratkvarnar minst, haha. Jag vet inte vilka avsnitt han har lyssnat på, men jag tycker det är ganska balanserat. Men vi får se om vi kan på något sätt trycka in lite mer info om oss själva. Jag vet inte hur pass intressant sånt är, men... Eller så kör vi ett specialavsnitt kanske. Kanske. Eller så låter man någon ranta lite i veckans diskussion. Ja, vi kan ha veckans diskussion den här veckan. Max, berätta om dig själv, Max. Ja, det började på en bondgård på 1989. Okay. Han fortsätter. Men det får fan räcka. Fortsätt ös med bra spel. Jag vill höra mer om mer retrotitlar. Har ni sådana som kommande veckans spel? Retrotitlar. Ja, det beror på vad man definierar som retrotitlar. Snackar vi Super NES eller snackar vi det som gammalt för dig? Till exempel om du mot förmodan kanske växte upp med Kotor. Då kanske det är retrotitel. Jag vet inte. Vi har väl inte direkt något uppsatt som kan betecknas som retro. Men eller? Det är väl inte helt omöjligt att det kommer? Absolut inte. Jag skulle ta någonting emot och köra lite gamla hedliga både konsol- och PC-spel måste jag ju säga. Absolut. Kanske kan ha Snake som veckans spel. Nej, Battle of Olympus ska vi spela. Oh my god. Pong. Oh, nej, Legacy of Kain, Blood Omen. Oh. Titta. Jag fick inte det här. Vad heter det för Fredrik? Lionheart eller vad heter det för någonting? Ja. Nej. No. Hur som helst, vi kommer försöka få in mer spel. Vi har ett gäng spel uppsatta redan, men efter den perioden så kommer vi bli tvungna att sätta in lite nytt roligt material, så vem vet, lite retro kanske. Han är inte direkt ute efter att höra om COD, BF, alltså Battlefield, Assassins och sånt tråk, utan så precis tråk som vi har haft hittills med spel. Assassin's Creed kanske blir tvungen att lyssna på lite här framöver, vi får se. Hej då, husgudsjävlar. Yay! Må ni snacka i vinlighet, ni är fan bäst. Ja, det var ju snällt sagt, tror jag. Typ. Fredrik, det är bara tacka och ta emot. Precis, vi fortsätter med det sista mejlet och det är då från Rickard. Hej alla. Jag tyckte ert senaste avsnitt var riktigt bra. Jag vill bara säga att er podd är riktigt kul att lyssna på. Jag hör gärna mer prata om spel. Vilket spel ni alltid går tillbaka till. Alla har väl något spel som de alltid går tillbaka till. Vad är erat? För min del är det två spelserier. Det är Metal Gear Solid och Need for Speed. Tack. Jaha, det var han. Jag trodde du sa om det själv. Men vad spelar du Metal Gear Solid, Fredrik? Det gör du inte. Jag visste vad du skulle säga. Det kommer att vara Defense Grid och mer, så att säga, Metal Gear Solid. Va? Ja, men om vi börjar med dig då, Max. Har du något spel som du alltid går tillbaka till? Jag har ju primärt egentligen fighting-spel. Och de är ju ofta så här 2D... tillräckligt lika varandra. Att det är som en genre i sig själv. Men Blazblue är någonting jag går tillbaka och spelar lite då och då. Något som jag även spelar nu går tillbaka till hela tiden, det är ju det här Rocksmith. Det är något man håller upp och håller tillbaka till. Men annars, jag spelar så jäkla mycket MMO och jag hoppar väldigt mycket mellan genre. De som känner mig och försöker spela spel med mig vet att det tar en vecka och sen spelar jag något annat. Så att jag håller mig väldigt flytande. Jag är sällan att jag spelar ett spel i en månad. Det är väldigt sällsynt. Och när man spelar med MMO och sånt så kan det bli lite problem. Man säger, nu ska vi spela det här, åh vad roligt det ska bli. Så lyckas man få med sig personer. Och sen så efter en vecka säger, nu ska vi spela det här. Och då har de precis börjat satsa in i det andra spelet. Så att, ja, för mig så går jag väldigt mycket rätt, men fightingspel i någon form eller en annan brukar jag alltid gå tillbaka till. Lotta? Ja, jag har väl, okay, jag är ganska duktig på att fastna i MMO-träsken. WoW är väl det jag har fastnat i flest gånger, kan jag väl erkänna. Hej, jag heter Lotta, jag är WoW-missbrukare. Hej Lotta. Hej Lotta. Annars så Heroes of Might and Magic. Och då är det främst 2:an och 3:an. Och en del, nu kommer folk snart bita huvudet av mig, en del 4:an. Du kan ju inte spela 4:an när du talar illa om 5:an och 6:an. Det här ska vi ha ett helt specialavsnitt på. Det ska lägga upp dokument, det ska göras undersökningar, det ska vara statistik. Och jag ska ha vittnesmål med oss i den här... Ja, jag är... Vittnesmål? Ja. Empiriska studier genomförda av faktiska användare. Jag ska ha anonyma folk som sitter med så här röstförvrängare och säger, ja, jag såg Lotta, hon spelade som Mark Magic 5 och tyckte det var jätteroligt. Oj, du kommer få muta hårt för den kommentaren, kan jag säga. Men ja, Heroes of Might and Magic, de tidigare delarna kan vi säga. Precis. Trena trots allt guld. Och Dragon Age Origins kommer jag tillbaka till ganska ofta. Det är förståeligt. Helt förståeligt. Jag vet inte ofta, men jag kommer tillbaka till det om och om igen. För att, I mean, honestly, Liliana. Jag behöver inte säga mer. Liliana, har du spelat spelet, förstår du vad jag menar? Jag dödar henne. Dude. Oj, vad tyst du var. Nej, jag bara skojar. Hon är skitbra. Jag ville bara se om du fick typ tuppjock eller något. Men det var bra. Hon sitter nog med ånga ut genom öronen. Hade jag inte rantat av mig ganska mycket idag tidigare, så mycket möjligt. Hon var inte tillräckligt snabb. Jag hade väntat lite, men hon kom inte in. Ja, okay. Nästa gång. En hund kanske faller in någonstans. Precis. Oh, moving on. Vi låter döda hundar ligga begravda, okej? Eller uppätta. Danny? Oj, vad jag faller tillbaka. Ett spel som jag alltid kommer kunna falla tillbaka, det är första Shadowrun-spelet i Super Nintendo. Det är ett spel som jag alltid kan gå tillbaka och spela. Även fast jag spelar igenom det. Händer det fortfarande då eller? Ja, gud. Eller ja, inte så mycket nu som jag inte har någon dator. Som jag spelade på emulator, det som jag inte har någon Super Nintendo. Men att, ja, det är inte så länge. När jag hade dator så satt jag och spelade igen. Så det är ett spel som jag alltid, det är ett av mina favoritspel. Så det kan alltid falla tillbaka. Även för jag kan stå in innan och utan, så, så går jag tillbaka för att jag tycker det är så jävla bra. Så tur så har vi de nya spelen också, vilket jag tycker är sant. Och Hong Kong som kommer nu snart, eller som, vad fick de, $1 miljon de kom upp i. Så, men utöver det, spelserier som jag alltid faller tillbaka på, ja, Dragon Age är en spelserie som man alltid kommer kunna falla tillbaka på. Hade jag haft en dator så hade jag säkert satt med Baldur's Gate eller något sånt där, för det är också en sån här riktigt bra spel. Och Diablo 2 är ett spel som alltid går att spela. Precis. Utöver det så har jag väl såna här spelserier som jag har så många spel som faller ihop ganska mycket samma sak. Till exempel Lego-spelen, jag har de flesta spelen. Men det är väl den typen av spel som jag faller tillbaka, så här som man kan spela om och leka lite grann i. Så det är väl dem. Men primärt så är det ju liksom Shadowrun. Precis. Jag tycker det är lite skillnad också på spel som man kan hoppa in i när som helst. Det finns spel som One Finger Death Punch du kan hoppa in i när som helst. Men om du tänker på spel som, ja, men spel som du kanske tänker på som spelupplevelser som du gärna faktiskt till och med spelar om och så. Förvisso, ja, ni nämnde ju Civ. Det är klart jag går tillbaka till Civ. Men du får en helt ny upplevelse, känns det som i alla fall. Även fast egentligen inte är det. Men det känns som det. Annars så skulle jag nog faktiskt säga Portal. Portal 2, särskilt nu när man har kört det i co-op också, man får ut betydligt mer av det, och även att köra singelupplevelsen kan vara lite kul faktiskt. Men om du, som du sa nu, Portal 2, det beror helt på när man spelar också, för om man spelar med en helt ny person så då blir det en helt ny upplevelse, för att man vet själv hur man spelar, men att den andra kommer och ger så här, men vi får göra på det sättet. Ja, men jag har inte tänkt på det sättet, så kan man ju också göra. Då blir det, som, det är det som är höga nöjet med sådana spel, att det kan ju spelas på så många olika sätt egentligen. Ja, exakt. Sen finns det särskilt en serie på de sista åren som jag faktiskt gått tillbaka till då, mest för att jag köpte in det först och då var det inte på Steam, och sen så fick jag via en annan klient och sen då slutligen på Steam då, och det är Bioshock, ett spel som jag tycker är jättemycket om. Och ja, det är väl de som jag kommer på så här på raka arm. Det är klart att man skulle kunna säga som han sa, Defense Grid, men det har jag faktiskt dragit ner på ganska rejält på sistone, mest för att jag har kört det så ofantligt mycket så nu känns det nästan klart. Får jag bara lov att kommentera vad som händer i chatten just nu? Det är krig mot Lotta. Ja, alltså, folk påstår att Morgan är bättre än Liliana. Och okej, visst, Morgan, hon är het, absolut. Visst, gör ingenting emot att titta på henne. Men hon är en dramalama. Jag är ledsen, grabbar. Det är bara inte värt det. Okej, visst, kan man bara inte ha båda? Nej, man kan inte det, för att Morgan är så joggans possessiv. Alltså, Liliana är helt okej med att man småflörtar lite med somliga andra i vissa perioder. I och för sig, om du går för den grejen så vill du ha Severan och Isabella. Jag har inte undersökt det här, bara så ni vet. Go on. Men alltså, Morgan blir ju knäpp så fort du tittar på någon annan. Hon vill äga dig och blir sånt joggans drama över ingenting. Nej, jag är ledsen. Hon flyter inte min get. Lotta, det är skönt att du har lite ånga kvar fast du har räntat av dig nu massvis här. Och Fredrik försökte liksom, och det är skönt att vi ser att du ger inte upp i första taget. Du är en värdig utmaning här nu. Excellent. Alltså, folk får gärna tycka om Morgan. Det är helt okej. Okay. Hon är het, men jag orkar inte med henne, för mycket maintenance, okej? Okay? Då så. Ja. Men det var i alla fall sista mejlet och du har fått svar där. Så ja. Tack för ditt mejl, Rickard. Ja, det var sista mejlet. Över till dig, Max. Ja, jag ska väl ta och försöka forma någon form av avslut här, är väl tanken. Ska vi ha det idag igen? Ja, det verkar som det. Vi ska se vad vi har att säga. Nu är det så att ni kan, om ni vill ha möjligheten att få era mejl upplästa. Vi läser ju självklart alla mejl och ibland så väljer vi ut vissa och läser upp dem live i våran podcast. Ni kan skicka era mejl till nordliv@hotmail.com. Vi finns även på Facebook. Sök på Nördliv. Vi finns även på iTunes. Sök på Nördliv. Vi finns även som en Steam-grupp. Sök på Nördliv. Precis, titta nu hajar han. På vår Steam-grupp hittar ni alla diskussioner om veckans spel och liknande. Ni kan även följa oss med det nya Steam-systemet, så kan man sitta och smygtitta på vad andra folk spelar. Om det inte är så att vi livestreamar så kan man gå in och tjuvtitta på vad de spelar där. Och det finns även information till vår Teamspeak-kanal om man skulle vilja tala med andra Nördliv-communityn. Så har vi lite folk där, ni får springa slalom mellan tyskarna som sitter och spelar Final Fantasy 14, men det är okej. De är snälla tyskar. Ja, de är rätt harmlösa. De bits bara om man ber om det. Om man ber snällt. Jag har aldrig frågat, men ny information för oss alla här, tror jag. Vi finns även på Twitter, @nordlivpodcast. Och veckans spel för nästa vecka är ännu en gång Mirror's Edge. Och med det så tror jag att vi har nått alla höjdpunkter för kvällen, om ingen har någon sista rolig kommentar. Nej, det ska jag inte säga, för då börjar Fredrik igen. Oh. Lotta, har du någon långa kvar? Kom igen, sista lilla rant här just nu, kom igen. Vad tycker du om det bästa anime någonsin, Death Note, Lotta? Do not speak of the Death Note in my presence. Det där du klipper bara precis efteråt. Och sen kommer bara musiken igång. Sen kör vi Wilhelm skrik där efter. För de som vill ha lite galenskaper så är det bara att sitta kvar live. Det kommer nördliv efter snack där låt oss säga folk är inte proper längre. Men vi får tacka så mycket för denna gång och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Hej då! Bye bye!